Předmluva. Tento soubor prací z obsáhlého díla Iona Tichého představuje v porovnání s předchozími 1. Sezam, Naše vojsko 1957, Vzpomínky Iona Tichého, Mladá fronta 1964, Zachraňme vesmír, Mladá fronta 1966, Další krok vpřed. Podařilo se nám v něm poprvé zpřístupnit českému čtenáři texty dvou dosud neznámých cest, 8. a 28.2. E. M. Slijanko, Vystýlka levé zásuvky psacího stolu i Tichého, rukopisem jeho nepublikovaných prací, svazek 16. A tři pohledy do studnice vzpomínek Iona Tichého, Pračková tragédie, Futurologický kongres, profesor A. Dounda. 28. cesta přináší nové detaily z biografie Tichého a jeho rodiny, jež budou kromě historiků zajímat i fyziky, neboť z nich vyplývá, že pokrevní příbuzenství je závislé na rychlosti, což už jsem dávno tušil. 3. O. J. Burberis, Kinschip a z Velocity Funcion in Family, svazek 17. Série Tichiana, strana 232 a násl. Pokud jde o 8. cestu, verifikoval tým tichologů psychoanalytiků, ještě než šlo toto vydání do tisku, všechny skutečnosti, které se odehrály ve snu i Tichého. 4. Doktors. Hopfstos ser das epistemologisch unbestritt bare zvláště vid. Série Tichiana, Svavy, strana 67 a násl. Má-li čtenář zájem, najde v práci doktora Hopfstossera komparatistickou bibliografii předmětu, prozrazující vliv snů jiných významných osobností, jako například Isáka Newtona a Borgiu, na sny Tichého a naopak. Považujeme za svou povinnost informovat čtenáře na tomto místě i o tom, že 26. cesta byla nadevši pochybnost odhalena jako apokryf. Dokázal to kolektiv pracovníků našeho ústavu pomocí srovnávacího elektronického rozboru textů. 5. E. M. Sianko a U. Chlebek a dvojtev. U. Kalamarajdisová, Částečná analýza beta spekter lingvistických textů i Tichého, svazek 18. Série Tichiana. Stojí snad za zmínku, že osobně jsem již dávno považoval takzvanou 26. cestu za podvrh, jelikož se v jejím textu vyskytují nepřesnosti, týkající se mimo jiné odolengů a neodolengů, jak je uvedeno v textu, a také mé obsery, mucochů a druhu povolů phlegmus invariabilis Hopfstossery. V poslední době se ozvaly hlasy zpochybňující autorství Tichého spisů. V tisku se objevily dohady, že prý Tichý používal čísi pomoci a dokonce i to, že prý vůbec neexistoval a že jeho díla vytvořilo jakési zařízení, takzvaný lem. Podle některých krajních verzí je lem dokonce člověk. Avšak každý, kdo se aspoň zběžně seznámil s dějinami kosmonautiky, ví, že lem je zkrátka názvu Lunar Excursion Module, čili lunárního přistávacího modulu, který byl zkonstruován v USA v rámci projektu Apollo 1. Přistání na měsíci. Ion Tichý nepotřebuje obhajobu ani jako autor, ani jako cestovatel. Při této příležitosti bych však rád ty nesmyslné zvěsti vyvrátil a dodal zejména toto. Lem byl sice vybaven malým mozkem elektronickým, avšak toto zařízení sloužilo jen úzce vymezeným navigačním účelům a neumělo by napsat ani jedinou rozumnou větu. O žádném jiném lemu není nic známo. Nezmiňují se o něm ani katalogy velkých elektronických strojů SROV. Například Nortronic, New York 1966 až 1969, ani Velká kosmická encyklopedie Londýn 1979. Je tedy na čase, aby tyto pověsti nenarušovaly vážné úkoly tichologů, kteří budou ještě muset věnovat velké úsilí již léta připravovaným sebraným spisům Tichého, profesora z Tarantoga, Katedra srovnávací astrozoologie Fomalhautské univerzity, za Redakční radu sebraných spisů Iona Tichého a za Vědeckou radu Tichologického ústavu spolu s redakčním kolektivem čtvrtletníku Tichiana. Předmluva k doplněnému vydání. S radostí a dojetím předkládáme čtenářům nové vydání děl Iona Tichého, jež kromě textů tří dosud neznámých cest 18., 20. a 21. přináší nejen autorovi drahocené vlastnoruční kresby, ale i vysvětlení určitých nejasností, jež dosud byly záhadou i pro experty tichology. Pokud jde o kresby, nechtěl nám je autor dlouho zpřístupnit. Tvrdil totiž, že kreslil hvězdně planetární exempláře in flagranti nebo ve své domácí sbírce výhradně pro sebe a že nemají hodnotu ani uměleckou, ani dokumentární, protože s kresbou vždycky velice spěchal. Ale i kdyby to měly být čmáranice, s čímž ostatně někteří znalci nesouhlasí, nelze pochybovat o tom, že při četbě těchto textů, často dost obtížných a nejasných, mohou posloužit jako názorné ilustrace. To je první důvod k pocitu spokojenosti našeho kolektivu. Za druhé, texty nových cest přinesou obrovské uspokojení těm, kteří lačně hledají konečnou odpověď na nejstarší otázku, jakou kdy člověk kladl sobě i světu. Informují nás totiž, kdo vlastně a proč právě takto vytvořil vesmír, přírodopis a světové dějiny, rozum, bytí a jiné neméně důležité věci. Není snad milým překvapením dozvědět se, že náš vynikající autor měl na těchto tvůrčích pracích nemalý, ba často přímo lvý podíl. Je proto pochopitelná skromnost, s níž bránil zásuvku obsahující tyto rukopisy a neméně pochopitelné je i zadostiučinění těch, kteří odpor Tichého nakonec zlomili. Při této příležitosti se vysvětlí navíc příčina, jež způsobila mezery v číslování hvězdných cest. Teprve až čtenář prostuduje toto vydání, pochopí, proč první výprava i Tichého nejen nikdy neexistovala, ale ani existovat nemohla a zbystří-li pozornost, pochopí, že cesta nazvaná 21. je současně i 19. Pravda, není to jasné na první pohled, neboť autor škrtl v tomto dokumentu několik posledních řádek. Proč? Opět pro svou neochvějnou skromnost. Nemohu porušit daný slib mlčenlivosti, ale bylo mi dovoleno alespoň nadzvednout roušku tohoto tajemství. Když i Tichý viděl, kam vedou pokusy opravovat prehistorii a historii, provedl ještě jako ředitel temporistického ústavu něco, díky čemu se nedospělo k objevu teorie vozidel a přepravy v čase. Jelikož byl na jeho pokyn tento objev zastřen, zmizel současně s ním i plán telechronické opravy dějin, temporistický ústav a bohužel i sámy. Tichý, jeho ředitel. Bolest způsobenou takovou ztrátou zmírňuje částečně skutečnost, že tragicky zemřelý i Tichý žije dál, byť nevstal z mrtvých. Přiznáváme, že je to okolnost dosti udivující a proto odkazujeme čtenáře na příslušná místa, to znamená na 20. a 21. cestu, v nichž najde vysvětlení. Nakonec bych se ještě rád zmínil o tom, že při našem sdružení má vzniknout zvláštní futurologická odbočka, která bude, ve shodě s duchem doby, zpracovávat podle metody tzv. Samorealizujících se předpovědí i ty hvězdné výpravy i Tichého, jež on sám nepodnikl a ani podniknout nehodlá. Profesora z Tarantoga, za Sjednocené ústavy tichologie, echografie a ústav popisné, srovnávací a prognostické tichonomiky. 1. Sezam, naše vojsko 1957, vzpomínky Iona Tichého, Mladá fronta 1964, zachraňme vesmír, Mladá fronta 1966. 2. E. M. Slianko, vystýlka levé zásuvky psacího stolu i Tichého, rukopisem jeho nepublikovaných prací, svazek 16. 3. O. J. Burberis, Kinschip a z Velocity Funcion in Family, svazek 17. Série Tichiana, strana 232 a násl. 4. Doctors. Hopfstos ser das epistemologisch unbestritt bare, zvláště vid. Série Tichiana, svavy, strana 67 a násl. 5. E. M. Sianko a U. Chlebek a dvojtevé. U. Kalamaraidisová, částečná analýza beta spekter lingvistických textů i Tichého, svazek 18. Série Tichiana.